لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاعلموا أيها الإخوان فإن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة مساهبها في النار وبالسند الصحيح المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواها وأنتق أرحاما وأرضى باليسير صدق رسول الله بما قال كما قال. Aziz ve muhterem Müslümanlar, Üstadımız Gümüşhanevi Ahmet Ziyaeddin Efendi Hazretlerinin cem eylemiş olduğu Ramuzul Ahadis isimli kitaptan Ayn babından hadis-i şerifleri okumaya devam edeceğiz. Hadis-i şeriflerin izahına geçmeden önce evvelen ve hasreten Efendimiz başımızın tacı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin mübarek ruhu için, sonra diğer enbiya ve mürselinin ve cümlesinin, âlinin, ashabının, etbaanın ruhları için, hasreten Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ashabının ve etbaanın ruhları için, ashab-ı kiramdan hocamız Muhammed Sahili Bursavi'ye kadar güzeran eylemiş olan cümle saadat ve meşayihimizin ve hasreten eserin müellifi Gümüşhaneli Ahmet Ziyaeddin Efendi Hazretlerinin ruhu için, bu hadis-i şeriflerin bize kadar ulaşmasında emeği geçmiş olan ulemanın ve ruvatın, ravilerin ruhları için ve hasreten uzaktan yakından Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e muhabbetinden naşi, şu küçük mescide gelip de bahçelerini dahi dolduran kardeşlerimin cümle geçmişlerinin ruhları için bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif hediye edip böyle başlayalım. Bismillah. Az önce metnini okumuş olduğum hadis-i şerif evlenmek ile ilgili. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz hepinizin malumu olduğu üzere evlenmeyi teşvik etmiştir. Evleniniz, çoğalınız, çünkü ben sizin çokluğunuzla mahşer halkına kıyamet gününde mübahat eyleyeceğim. Yani ümmetinin çokluğu ile, o salih insanların kesreti ile mübahat eyleyecek Peygamber Efendimiz. Onun için bizim yolumuz insanın hıdratına, tabiatına uygun olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnet-i seniyyesi yoludur. Biz Müslümanlar evleniriz. Allah-u Teala Hazretlerine ubudiyetimizi, ihlasımızı, bağlılığımızı ifade etmek için bekar kalma lüzum yok. Tabiatına, insanoğlunun hılkatına uygun hareketleri bırakıp da gayri tabi hareket etme lüzum yok. Niye bunu söylüyoruz? Çünkü yeryüzünde öyle inançlar var ki sanki Allah-u Teala Hazretlerine insan evlenmezse daha iyi ibadet edermiş gibi evli olmamayı, bekar kalmayı dinlerinin bir esası yapıyorlar. Evlenmiyor. Evlenmeyince de gayri tabii bir insan oluyor. Sonra daha başka kötülükler meydana çıkıyor. Çünkü bir şeyi tazik edip duran bir şeyi bir şey sıkıştırırsanız bir başka yerden patlak verir. Onun normal mecrasını bulacaksınız. Bahçenize bir yerden bir temiz su giriyor ise, siz ona bir çıkış yolu göstermezseniz bahçeniz ne olur? Sel altında kalır. Ama bir kanal açar da çıkış yolunu da gösterirseniz, o bahçenin içinden gelir geçer, bahçeyi sular, yemyeşil olur. İnsan tabiatı da böyledir. İnsan tabiatının içindeki tabii hılkatına uygun olan temayüller bir mecra bulur da oradan kanalize edilir, direnize edilir, drenaj yapılır da akıtılır, kurtarılırsa o zaman sel felaketi olmaz, çürümek olmaz, efendim küflenmek olmaz. Ama aksi yapılırsa o zaman felaketler baş gösterir. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz evlenmeyi teşvik etmiş. Bu hadis-i şerifte evlenmek hakkında. Evlenmekte tabii nasıl hareket edeceğiz? Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz aleyküm bil efkar. Bakire olanlar ile evleniniz. Onları size tavsiye ederim. Onları alınız. İzah da ediyor. فَاِنَّهُنَّ اَعْزَبُ اَفْبَاهًا. Çünkü onlar ağızca daha lezzetlidir, daha tatlıdırlar. Tabi bu ağızca tatlılıktan maksat, diyorlar ki güzel konuşurlar. Yüzleri gözleri açılmamış olduğu için utangaçtır. Fazla gözünü kapatıp ağzını açıp ağzına geleni söyleyip insana dünyayı cehennem etmez. Yani zindan etmez. Sessiz sedasız dururlar. Efendim fazla münakaşa şey efendim çenesi düşüklük yapmaz. Ve entaku erhamen yani çok şey yaparlar. Evlat verirler size. Çünkü yaşlı bir kimseyi alırsanız belki vakti geçmiştir. Çocuk yapma kabiliyeti kalmamış olabilir. Halbuki Peygamber Efendimiz evleniniz, çoğalınız, çoluk çocuğunuz olsun buyurmuştu. Onun için bekar olduğu zaman tabii evlat verme ihtimali yani genç olduğu zaman o daha çok olacak. Ötekisi o ihtimal zamanı geçmiş olduğu için azalmış olacak. Ve erza bil yesir aza da razıdırlar. Yani nasıl şey yapmışsa efendim kabul ederler, pekala derler. Hakikaten de erkek için de böyledir. Kadın taifesi için de böyledir. Küçükken evlendirirsen razı olur, hiçbir şey demez. 17, 18, 20 neyse o yaşlarda evlendirirsen. Ama yaşlar ilerledi mi titizlikler başlıyor. Namzet beğendirmek de zor oluyor. İmtizaç etmek de zor oluyor. Herkesin kendi tabiatı gelişmiş olduğu için, kendi örfü, adeti, yaşayış tarzı belirlenmiş olduğu için efendim, evlendikleri zaman imtizaç edemiyorlar, birbirleriyle kavga gürültü, evlilik yuvası devam etmiyor. Şimdi bugünün şartlarına göre efendim, 22-25 yaşa kadar yüksek tahsil sürüyor. İlkokul, ortaokul, lise, üniversite, ihtisas. Ondan sonra askerlik oluyor. Ondan sonra askerlikten geliyor diyor ki biraz sermaye biriktireyim de yuva kuracak hale geleyim. Biraz ondan sonra bakıyorsun 30-35 yaşında evlenecek ama şunu alır mısın? Bunu alır mısın? Hayır. Onu alır mısın? Olmaz. Bunu alır mısın? Olmaz. Neden? Şey değil artık. Tabiatı katılaşmış yani ağaç yaş iken eğilirdi. Ondan sonra evlendiği zaman da karşı tarafta imtizaç edemiyor. Uyum sağlanamıyor. Geçim zor oluyor. Ama genç yaşta evlenirse efendim, o zaman imtizaç daha kolay oluyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin tavsiyesi böyle. Tabii bunun dışında da evlilikle ilgili başka tavsiyeleri var. O tavsiyeleri hatırlatalım. Bir keresinde bir zata diyor ki bir kadın neden alınır? Soyu asil olduğu için alınır. Filanca şanlı namlı ailedendir diye. Zengin olduğu için alınır. Şu kadar köşkü var, bu kadar katı var, bu kadar dairesi var, parası var diye. Efendim, güzelliği için alınır. Müstesna bir endamı var, efendim bilmem şöyledir, böyledir diye. Bir de nesi için alınır? Dindarlığı, takvası, Allah-u Teala Hazretlerine bağlılığı için alınır. Peygamber Efendimiz muhatabına demiş ki, sen bu dindarlığı sebebiyle tercih edileceğe bak. Yani dindarlık ara namzette. Ey elleri toprak olasıca diye bir de latife yollu bir söz de söylemiş karşısındakine. Demek ki evlilikte karşısındaki şeyin tarafı zenginliğini düşünmeyecek. Güzelliğini düşünmeyecek. Soyluluğunu düşünmeyecek. Ne düşünecek? Dindarlığını düşünecek. Dindar mı? Allah'a muti mi? Allah'ın yolunda gitmeye razı mı? Allah'ın emirleri karşısında boynum kıldan ince, şer-i şerif ne buyurursa ben ona razıyım diyor mu demiyor mu? Ona bakacakmışız demek. Ama bugün diyorlar ki Allah'ın lütfu çok fazla keremi bozdu, ben dördünü birden istiyorum diyor. Birisiyle konuştuk. Ben de, yani hem güzel olacakmış, hem soylu olacakmış, efendim hem zengin olacakmış, hem dindar olacakmış. Güzel de dördü bir arada olursa ne mutlu, ama her zaman da o rast gelmediği zaman demek ki şeye bakacağız asıl. Yuvamıza has, halis, sadık bir bekçi, evladımıza temiz, dikkatli, itinalı bir anne olamayacağına bakacağız. O zaman daha hayırlı olur. Peygamber Efendimiz'in tavsiyesi o. Evlenmemek, efendim ben bu devirde evlenmeyi tehlikeli görüyorum. Evlenirse hanıma bakmak bir türlü, çocuk yetiştirmek bir türlü. Onu demişler Peygamber Efendimiz'in zamanında. Üç kişi karar vermişler. Bakmışlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in ibadetine, taatine, haline. Demişler ki, o Allah'ın Resulü. O insanların en üstünü. O nerede, biz nerede? Bizim yüksek makam, mertebe elde etmemiz için çok daha fazla şeyler yapmamız lazım. Ne yapalım? Bir tanesi demiş ki, ben bundan sonra katiyen hiç kadınlarla evlenmeyeceğim. Kadınlar tarafından o kapıyı kapattım gibi yani konuşmuş. Kadınlarla tamam. Zaten bütün kötülükler kadınlarla çıkıyor. Kadınlarla temayülden, onlarla meşgul olmaktan çıkıyor. Tamam, ben kadınlarla evlenmeyeceğim. Hatta kendimi hadım ettireceğim demiş. Başka türlü kurtuluş yok bu duygudan. Kendimi hadım ettireceğim demiş. Efendim bir tanesi demiş ki, bütün ömrüm boyunca hep oruç tutacağım. Her gün oruç tutacağım demiş. Bir tanesi demiş ki, ben de geceleri hiç sabahlara kadar uyumayacağım. Hep ibadet edeceğim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bu şahısların bu tasavvurları, niyetleri, düşünceleri ulaştığı zaman memnun olmamış, sinirlenmiş ve demiş ki, ben sizin Allah'tan en çok korkanınız olduğum halde ben evleniyorum, bak hanımlarım var. Ben gecenin bir kısmında kalkıp teheccüd kılıyorum ama bir kısmında da uyuyorum. Bazı günler oruç tuttuğum oluyor ama her zaman tutmuyorum, öyle devamlı değil. Bazen tutuyorum, bazı günler oruç tutmuyorum. Benim yolumda giden benim sünnetime uyar, benim sünnetime uymayan benden değildir diye ölçüyü tavsiye etmiş, ölçülü yolu tavsiye etmiş. İslamiyet budur. Yani İslamiyet hak ve doğru olan çizgide ifrata ve tefrite sapmadan ölçülü gitmektir. Müslüman her bakımdan ölçülüdür. Her şeyinde bir intizam vardır, denge vardır. Ne o tarafa saplanmıştır, meyletmiştir, ne bu tarafa meyletmiştir. Her bakımdan, çünkü kila tarafeyi kastil umuri zemimu diyor şairin birisi. Bir orta yolun, bir bu tarafı var ifrat, bir bu tarafı var tefrit, bir iki tarafı da aşırı uç, İki taraf da fenadır diyor. Ortasından adaletli, doğru, ölçülü şekilde gitmek iyi. Amelleri de öyle, ölçülü yapmak lazım. Demek ki mümkün olduğu kadar böyle seçmemizde bu hadis-i şeriflere uygun olarak şey yapacağız. Evleneceğiz. Allah'tan hayırlı bir eş dileyeceğiz kendimize. Ve eşi seçerken de onun dindar olmasına daha çok dikkat edeceğiz. Geçenlerde de söylemiştim. Bizim ailelerimiz, bizim kardeşlerimiz, Müslüman ümmeti bu memlekette evlatlarını tesettürlü, namuslu, iffetli yetiştirmek için gayret ediyor. Bu gayreti içinde de bazı şeylerden sakınıyor. Dansa götürmüyor, tiyatroya götürmüyor, sinemaya götürmüyor, vesaireye götürmüyor. Tabii o bazı şeyleri bilmiyor. Bazı bakımlardan saf kalıyor kız. Yani gözü açılmamış, saf kalıyor. Bizim bu taraftaki erkek nabzet de istiyor ki, benim evleneceğim kız efendim bir diplomat karısı gibi her şeyi yapsın, çeksin, çevirsin efendim. Ben onu alıp koluma takıp da Hilton'a götürdüğüm zaman orada beni mahcup etmesin. Olur mu ya? İkisi birbirine zıt. İşte bu taraftan biz bunu terbiyeli dindar yetiştirmek için uğraşıyoruz. Diğer taraftan beğenmiyor. Öyle yetişen kaç tane erkekle konuşmuştur? Ne maceralar geçmiştir başından? Onun için biraz insaflı olacağız. O taraftaki eksikliğini, bu taraftaki meziyeti kapatıyor diye düşüneceğiz. Buna çok dikkat edelim. Yani umumiyetle dikkat edilmeyen hususlardan birisi budur. Görgülü olsun derken, yani bazı şeyleri bilmek sanki meziyetmiş gibi telakki ediliyor. Ders bilmeyen olur mu? efendim modern bir sofrayı hazırlamasını bilmeyen olur mu filan gibi şey yapıyorlar. Canım o sofra dediğin ne olacak işte? İnsanlar bir usul koymuşlar. 3 tane tabak üst üste, 8 tane kaşık, 9 tane çatal, bilmem peçete şurada, şu burada. Onu bilmiyor ama namaz kılmasını biliyor ya. Onu bilen nicesi var. Onu bilen nicesi var. Namaza yanaştıramazsın. Ben başımı kapatmam diyor. Bizim arkadaşlardan bir tanesi bir kızı beğenmiş, talip olmuş. Başka bir şehirde yani bizim bu cami cemaatinden değil de. Beğenmiş kızı, gitmiş talip olmuş. Diyor ki sen filanca mektepten mezunsun diyor kız. Ben sana varırım ama katiyen başımı kapatmam diyor. Peşin pazarlık yapıyor. Ben başımı katiyen kapatmam diyor. Şimdi bunu almak mı lazım, almamak mı lazım? Almış. Allah mesut etsin. Allah akıl fikir versin. Aleyküm bil Kur'an. Evlilikle ilgili hadis-i şerifi geçtik. Aleyküm bil Kur'an. Fettehizuhu imamen ve kaida. Fe innehu kelamu rabbil alemin ellezî hüve minhü ve ileyhi yaud. Bu hadis-i şerif bize Kur'an-ı Kerim'i tavsiye ediyor. Allah-u Teala Hazretlerinin Resulü buyuruyor ki aleyküm, size tavsiye ederim, boynunuza borç olsun, dikkat ediniz, sımsıkı sarılınız manasına. Ne? Bil Kur'an, Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'i okumaya dikkat ediniz. Sarılınız, riayet ediniz. Fettehizuhu imamen ve kaida. Kur'an-ı Kerim'i kendinize imam ve komutan edinin. İmam ve komutan, rehber edinin. Nasıl imam olacak? Nasıl ben camide önümde bir zat-ı muhterem mihraba geçiyor da Allahu Ekber dediği zaman eğiliyorum, Semiallahu limen hamide dediği zaman kalkıyorsam, Kur'an-ı Kerim yap dediği zaman yapacağım, yapma dediği zaman bırakacağım, emrini tutacağım, yasağından kaçacağım. İmam öyle. Kur'an-ı Kerim imam olur mu? Olur tabii. Emirleri var, yasakları var. Ona aynen uyacaksın. Onu imam edin diyor. Bir, ikincisi rehber edin diyor. Yani ona iktida edeceksin, uyuyacaksın, onun peşinde gideceksin. Neden? Neden böyle diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? فَاِنَّهُ كَلَامُ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ Çünkü bu Rabbul Alemin'in kelamıdır. Kur'an-ı Kerim, Allah-u Teala Hazretlerinin sözüdür. Uydurma bir söz değil. Senin benim sözüm değil. Şahsi bir kanaat değil. Kainatın sahibi. Bizim Halikimiz, bizim Razıkımız, bizi yaşatan, bizi öldürecek olan, bizi huzuruna çekecek olan, bize hesap soracak olan Allahu Teala Hazretlerinin kelamı. Biz neye göre hesap vereceğiz? Kur'an-ı Kerim ile biz mesul olacağız. Sana Kur'an-ı Kerim'i göndermedim mi? Onunla ne amel ettin diye Allahu Teala Hazretleri soracak. Onun için Allahu Teala Hazretlerinin kelamı olan bu Kur'an-ı Kerim'e sımsıkı sarılın. Onu kendinize imam edinin, rehber edinin. Başka hadis-i şeriflerde rivayetin devamı da var. Kur'an-ı Kerim tabi Allah-u Teala Hazretleri tarafından gönderildi. Tekrar ona dönecek. Bir rivayette deniliyor ki فَاَمِنُوا بِمُتَشَابِهِهِ Müteşabih ayetlerine inanınız. فَاَتَدِرُوا بِاَمْسَالِهِ İçinde anlatılan kıssalardan gerekli hisseleri çıkartın, ibretlerinizi alınız. Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh ve kerremallahu ve şeyh buyurmuş bu hadis-i şerifi, o rivayet etmiş. Şimdi burada Hazreti Ali Efendimiz'in ravi olmasında bir ince şey var, nokta var, nükte var. Ankara'da birisi bana dedi ki, bizim mahallede bir kişi var dedi, Hazreti Ali Efendimiz'i sevdiğini iddia edermiş. Alevi inancındaymış yani. Alevi demek, Hazreti Ali Efendimiz'e mensup demek. Bu diyormuş ki, elinizdeki Kur'an-ı Kerim eksik, yanlış, saklanmış bazı şeyleri kaçırılmış. Subhanallah. Tabi Kur'an-ı Kerim'in hiçbir şeyi hakkında böyle bir iddia, Kur'an-ı Kerim'in kendisine aykırı. Çünkü inna nahnu nezzelne zikre ve inna lehu lehafizun. Kur'an-ı Kerim'i indiren Allah-u Teala Hazretleri bu ayet-i kerimede garantisini de veriyor. İnna nahnu nezzelne zikre. Kur'an-ı Kerim'i bizzat biz indirdik ve inna lehu lehafizun. Onu biz hıfzedeceğiz. Ve lev tekavvele aleyna ba'dal akavîn. Eğer Kur'an-ı Kerim'in kendisine inzal edilmiş olduğu Resul-i Ekrem bile bazı sözleri Allah-u Teala söylemediği halde söylemiş gibi isnat etse de kendisi uydursaydı لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْيَمِينَ damarlarını koparırdık diyor Allah-u Teala Hazretleri. Resulullah Allah'ın emin peygamberi Muhammed'in emin, emniyetli peygamber. Peygamberlik öncesindeki hayatında emniyetle şöhret yapmış. O kendisine nasıl geldiyse tir tir titreyerek böyle bir ayeti yanlış şey yapmayayım diye hızlı hızlı böyle tekrar ede ede vahiy geldiği zaman aynı şey yapmaya çalışırdı. Teselli söylediğinde sen telaşlanma Resulüm, onun hıfzı, hatırlatılması, nakledilmesi bize ait diye Allah-u Teala gayrı garanti veriyor. Allah-u Teala Hazretlerinin bir ayetinin bile şey yapmayacağına, değiştirilmeyeceğine, bir isnat yapılmayacağına dair garanti verdiği Kur'an-ı Kerim'e bir insan nasıl olur da eksiktir, fazladır der. Neden der? Cahilliğinden der. Çok cahil, çok zalim, çok zavallı, çok şaşkın bir kimse. Dedim ki, o arkadaşa benden git haber ver. Bak ben şimdi üniversitede bir çalışma yapıyorum, sıkışık bir durumum var. Ben çok zengin bir insan değilim. Ben 100 bin lira koyayım dedim ortaya. O 5 bin lira koysun. Ben onun da kalbinin ikna olacağı şekilde ispat edeceğim Kur'an-ı Kerim'de hiçbir eksik olmadığını. O da ikna edecek, doğru diyecek. Var mı böyle bir iddiaya? Git haber ver, ben ispat edeceğim dedim. Ondan sonra ses gelmedi oradan. Çünkü Hazreti Ali Efendimiz'in bizzat kendi imzasını taşıyan, onun eliyle yazılmış Kur'an-ı Kerim var elimizde. Hazreti Ali Efendimiz tarafından yazılmış Kur'an-ı Kerim var. Altında Hazreti Ali Efendimiz'in imzası olan Kur'an-ı Kerim var müzemizde elhamdülillah. Onu gösterecektim. En sesinden tutup bak, bu Resulullah'ın efendim damadı, senin de beğendiğin, ona mensubum dediğin Hazreti Ali'nin imzasını taşıyan Kur'an-ı Kerim. Bak bakalım başından sonuna kadar bizim şimdi okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'e göre bir kelimesinde bir fark var mı diyecektim. Alacaktım 100 bin lirasını ama gelmedi. Bak Hazreti Ali Efendimiz Kur'an-ı Kerim'e uymayı tavsiye ediyor. Onun için kim Hazreti Ali Efendimiz'i sevmek iddiasında ise, Hazreti Ali Efendimiz'in şefaatine mazhar olmak istiyorsa bak bu hadis-i şerife daha dikkatli bir şekilde baksın. Bir yerde karşılaştık. Böyle bir yine bu zümreden bir kimseyle. Otobüsün şoförü. Otobüsü kullanıyor. Ben de saat 10-11'de binmiştim otobüse. Tenha otobüs. Fakat yanındaki şahısla münakaşa yapıyor şoför. O kadar münakaşa yapıyor ki neredeyse otobüsü bir yere çarptıracak yani. Otobüsü idare etmeyi unutmuş. Yanındakiyle münakaşa yapıyor. Baktım Allah, Peygamber, Hazreti Ali sözleri geçiyor. Efendim, ben de tabii ilgi duydum, yanına yanaştım, dinledim biraz. Diyor ki, biz daha iyiyiz diyor. Daha iyi ki insanların, siz şaşkınsınız diyor. Filan. Pekala. Dedim ki bana da müsaade eder misiniz? Ben sözlerinizi duydum. Münakaşanıza ister istemez kulak misafiri oldum. Ben de şey yapayım mı? Birkaç söz söyleyeyim mi? Söyle abi dedi şoförle. Dedim ki şimdi benim soracağım birkaç soruya doğru cevap ver. Ondan sonra doğru cevap ver ki ben de sözümü ona göre ayarlayayım. Başka yerden başlayayım. Yani senin kabul etmediğin bir yerden başlarsam olmaz. Senin de kabul ettiğin bir yerden başlayalım dedim. Namaz kılar mısınız dedim, kılmayız dedim. Peki dedim, Kur'an-ı Kerim'i okur musunuz? Kur'an-ı Kerim'i Allah'ın hak kitabı kabul eder misiniz dedim. Ederiz dedi. Okuruz dedi. Sizden daha çok okuruz dedi. Doğru mu söylüyorsun dedim. Yani doğru söylemiyorsan başka şey söyleyeceğim. Çünkü başka bir delille o zaman sana ikna etmem lazım. Önce orayı kabul ettirmem lazım, ondan söyleyeceksin. Yok dedi, Kur'an-ı Kerim'i kabul ediyoruz. Peki dedim, Kur'an-ı Kerim'i kabul ediyorsunuz da, Kur'an-ı Kerim'in içinde şu anda sayamam ama biraz bana müsaade verirsen içeri girip gidelim, bir kitaptan sırası var. Oradan hepsini ölçerim, şey yaparım, sırasını söylerim. Yüzlerce ayet-i kerimede namaz kılın diye emir var Kur'an-ı Kerim'de. Niye namaz kılmıyorsunuz dedim. Tabii sustu. Kur'an-ı Kerim'e inanıyor, içindekini yapmıyor. İçindekini kabul etmiyor. Dedim ki bak ben üniversitede hocayım. Arapça bilirim. Efendim Farsça bilirim. Yani affedersiniz o adama artık öyle söylemek icap etti de bildiğimiz yarım yamalak da olsa yani maksadı ifade etmek bakımından öyle söylemek icap etti. Ben dedim sana bu Kur'an-ı Kerim'in içindeki gerçeklerden bahsediyorum. Sen gene bana itimat etme, git kime itimat edersen Kur'an-ı Kerim'in içinde ne yazdığını öğren, ne yazdığını oku, ondan sonra onunla hareket et dedim. Çünkü hiç kimseye bağlılık seni kıyamet gününde şahsi mesuliyetten kurtarmaz. Mesela bir insan gitse kıyamet gününde, ya Rabbi ben filanca aksakallı ihtiyar adama tabi oldum, o öyle dediği için öyle yaptım desen kurtulacak mı? Hayır. Onlar birbirleriyle cehennemde şey yapacaklar, münakaşa yapacaklar. Sen olmasaydın ben dalalete düşmezdim, senin yüzünden bu cehenneme geldim diyecek. Ötekisi de sen aklını kullansaydın diyecek, ayet kerimelerde var. Tekasubu ehlinler, cehennem ehlinin birbirleriyle böyle hasımlaşması, birbirlerine beddua etmesi, senin yüzünden bu hale düştüm demesi hak. Levla entüm lekünna müminin, sen, siz olmasaydınız biz mümin olurduk diyecekler birbirlerine. Dedim hiç kimseye ittiba, kimseyi kurtarmayacak. Aklını başına alacaksın. Mesuliyet şahsi. Vela teziru vaziretü vizra ukra. Kimsenin mesuliyetini ötekisi yüklenmez. Sen ne yapıp hak yolda olmak, hak yolda ölmek zorundasın. Bulacaksın. Nasıl yemeğini buluyorsun? Nasıl ekmeğini buluyorsun? Akşama aç kalmıyorsun. Nasıl barınacak bir yer buluyorsun yağmurda? Öyle Mevla'nı bulacaksın. Mevla'yı bulacaksın. Bu hayatta fırsat. İşte kaç sene yaşayacaksan bu fırsat içinde Allah-u Teala Hazretlerini bileceksin, bulacaksın. Onun rızasını kazanacaksın. Başka çaren yok. Efendim ben filanca kimseyi dinledim. Herkese şüpheyle bak. Hiç kimseye inanma ama doğruyu bul. Hazreti Ali Efendimiz'in bir sözü var. Çok hoşuma gitti ve bizim hepimizin bunu çok iyi bilmesi lazım. Çünkü insanlara tabi olmak insanları çok aldatıyor. Seviyorlar bir insanı, tabi oluyorlar. Ama sevgi yanlışsa, gidip de mesela bir Amerikalı artisti sevmişse, onun peşinde gittiği zaman cehenneme gidiyor onunla beraber. Yani kimi seveceğini iyi tayin etmesi lazım insanın. Neye inanması gerektiğini iyi tayin etmesi lazım. Onu tayin edemeyince, gönlünden bağlanıverdiği insan onu şaşırtabilir. Bu umumi bir manzara. Memleketimizde çok görüyoruz bunu. Şeyhine bağlanıyor, şeyhi ne dediyse şeyhinden, sözünden dışarı çıkmıyor. Evet, şeyhinin sözünden dışarı çıkmamak iyi güzel şey ama şeyhi yanlış bir şey söylediği zaman iş ne olacak? Hadi bakalım buyurun. Şeyhi yanlış bir şey söylerse o zaman ötekisinin hali ne olacak? Ya şerh-i şerife, Kur'an-ı Kerim'e, hadis-i şerife aykırı şeyler söylüyor da onları yanlış yola çekiyor ise ne olacak o zaman? Onun aksakalı başındaki koca kavuğu kâr edecek mi? Etmeyecek. Hem dalalete düşüren hem dalalete düşen ikisi birden cehenneme gidecek. Onun için Hazreti Ali Efendimiz'in şu tavsiyesini kendinize, hayatınıza prensip edinin. İrifil hakka tarif ehlehu. Önce hakkı öğren, ondan sonra kimin hak ehli olduğunu anlarsın. Önce hakkı öğren, hak. Hak neresi, gerçek nerede, kim şeyde, onu anla. Kur'an-ı Kerim'i öğren, hadis-i şerifi öğren, dinin aslını sapasağlam öğren, ondan sonra kimin Kur'an ehli, kimin hadis ehli, kimin hak yolda, kimin batıl yolda, kimin hadi, kimin yol gösterici rehber, kimin yol sapıtıcı, mudil, saptırıcı olduğunu çok iyi anlarsın. Bu devirde başka hiçbir çare yok. Çünkü herkes müçtehit, herkes din alemi, herkes Kur'an-ı Kerim'den bahsediyor, herkes hadis-i şerifte ve Kur'an-ı Kerim'den delil getiriyor. Ama ne için delil getiriyor? Tesettürün olmadığını göstermek için delil getiriyor, biranın içilebileceğini göstermek için delil getiriyor, faizi yemek için delil getiriyor, cumayı terk etmek için delil getiriyor, her türlü farzı çiğnemek için delil gene Kur'an'dan. Olur mu? Olmaz ama şey gibi oluyor işte. Bektaşi'ye demişler namaz kıl. Hani fıkra. Bektaşilerin de böyle beş vakit namazı kılanlar var da. Bektaşi fıkrasında namaz kıl demişler. Kılmam demiş. Neden kılmasın? Kur'an-ı Kerim kılma diyor da ondan demiş. Ya demişler Kur'an-ı Kerim hiç namaz kılma der mi? Göster yerini bakalım. Açmış göstermiş. La takrabus salate diyor. Hakikaten Kur'an-ı Kerim'de la takrabus salate diye bir cümle var. Namaza sakın yaklaşmayın diyor. Ama ne zaman? La takrabus salate ve entüm sükara hatta ta'lemu ma tekulune ve la cünüben. sarhoş olup da ne söylediğinizi bilmeyecek bir haldeyken namaza yaklaşmayın diye sarhoşların namaz kılmamasını söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. Çünkü namaz şuur işi, akıl işi, Allah-u Teala Hazretleri'nin karşısında edep işi, gönül işi, gözyaşı dökme işi, Allah-u Teala Hazretleri'nin huzurunda durup rızasını kazanma işi. Sen oraya abuk sabuk, efendim sarhoş herzeleriyle, şeyleriyle çıkarsan sevap kazanır salatı. Namaza yaklaşma dediği için ben de yaklaşmıyorum diyor. İçini bıraksana, namübarek. Mübarek demeyelim. Ve adam içini bıraksan da ondan sonra namazı kılsan, onun için önce hakkı öğreneceğiz. Önce hakkı öğreneceğiz. Ondan sonra bu dünya üzerinde herkes, hiç kimse benim yoğurdum ekşi demiyor, ayranım ekşi demiyor. Benim yolum en güzel yol diyor. O zaman kimin doğru yolda, kimin eğri yolda olduğunu anlayacağız. Başka hiçbir çare yok. Kur'an-ı Kerim bugünden teziyor, okuyacaksınız. Bak ne dedi? Aleyküm bil Kur'an. Kur'an-ı Kerim okuyun dedi. Peygamber Efendimiz. Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerini okuyacaksın. Karşına bir emir geldi mi hemen o gün yapmaya başla. Çünkü bildiği ile amel eden insana Allah-u Teala Hazretleri bilmediği ilimlerin hazinesini açar. Bildiği ile amel etti mi insan bilmediğinin kapıları açılır insana. Şimdi bak burada bir hadis-i şerif okudun. Aleyküm bil Kur'an. Kur'an-ı Kerim tavsiyesi Peygamber Efendimiz. Bugünden tez yok. Açacaksın Kur'an-ı Kerim'i. Her gün 3 sayfa, 5 sayfa, bir cüz kabiliyetine ve hızına göre biraz Kur'an-ı Kerim okuyacaksın. Biraz manasını şey yapacaksın. Bak bir hadis-i şeriften başla. İşte başlangıç noktasını gösteriyorum. Buyur. Kur'an-ı Kerim'i okumaktan başla işe ve onu kendine imam edin. Uydum Kur'an'a de. Hani geçiyorsun İmam Efendi'nin arkasında, niyet ettim ikinci namazının farzını kılmaz, uydum hazır olan imama diyorsun. Bak uydum Kur'an'a dinlesin, Kur'an-ı Kerim'e uy. Kur'an-ı Kerim'i okurken ne diyor orada? Yalan söyleme diyor, yalan söyleme. Oruç tut diyor, oruç tut. Namaz kıl diyor, namaz kıl. İçki içme diyor, içkiyi bırak. Faiz yeme diyor, faiz bırak. İmam edecek, rehber edineceksin kendini ki Allah-u Teala Hazretleri'nin rızasına eresin. İşte başlangıç noktası. Bugünden başla. Allah kolaylık versin. Allah yolunu açık etsin. Füyüzat fütuhat versin. Berekatını ihsan eylesin. Amin. Sevdiği, razı olduğu yüksek mertebeli bir kul eylesin. Aleyküm bil beyazı minet siyam. Üçüncü hadis-i şerife geçtik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki elbiselerin beyazlarını tavsiye ederim size. Beyaz elbise giymenizi tavsiye ederim. Şimdi içeride şurada birkaç cübbe var, ben de dedim. Beyazlı hadis-i şerif geçecek, beyaz cübbeyi verin dedim, ben de beyazı giydim. Hiç olmazsa burada şu hadis-i şerife uymuş olayım diye. Yani bir defa bile olsa uydum ya Resulallah diyeceğim. O hadis-i şerifini duydum da onun için şu cübbeyi beyaz giydim diyeceğim. Hiç olmazsa. Belki mazeret olur, belki olmaz bilmiyorum. Çok daha zordur bir Müslümanlık, kolay değil. Melekler şaşacaklarmış cennete giden insana. Ya bu kadar fadileyi nasıl atlattın da sen, nasıl oldu da buraya gelebildin diye. Kolay değil cennete girmek. Çok çalışmak lazım, oyuncak değil. Dünya hayatı oyuncak değil. Bir kere insanın bir defa fırsatı var. Bir defa yaşayacağız, bir fırsat. Ya cennete girmeyi hak edeceksin, kazanacaksın veya gittin, mahvoldun. Mahvoldun. Ya cennete gideceksin ya da mahvoldun. Bak öteki ihtimal düşününce bile insan tüylerini diken diken diken edecek bir ihtimal. Ya cennete gittin, oh ne âlâ, sefa süreceksin. Uçmak istersen uçacaksın, yemek istersen yiyeceksin, yatmak istersen yatacaksın. Akılların almadı, kulaklarının duymadı, gönüllere sığmayan lezzetleri, nimetleri elde edecek. Ne güzel. Veyahut da aman orasını hiç söylemeyelim. Veyahut da mahvolacaksın, perişan olacaksın, helak olacaksın. Bu yani ne kadar ciddi bir iş. Onun için iki elimizin arasında şu başımızı alıp kara kara düşünmemiz lazım. Nasıl olur da şu cehennemden kurtulurum, nasıl olur da şu cennete girelim, bunun çaresi, yolu nedir diye düşüneceğiz. Başka çare yok. Başka hiç çare yok. Ticaretine bir tehlike geldiği zaman düşünmüyor musun? Şimdi bir haber çıksa yarın paranın değeri düşecek. Herkes hemen cebindeki parayı bir düşmeyecek bir şeye bağlamak için uğraşmaz. Altın pahalanacak. Gramında 800 lira fark edecek. O kuyumcuların önü dolar. Herkes tedbir alıyor değil mi? Onun için işte cennet yolu, işte cehennem yolu buradan kazanılıyor. Başka hiçbir fırsat yok. Bir defa bir fırsat verdiler bize. Şu dünyaya geldik, bir fırsat. Elhamdülillah o fırsat elimizde. Akıl kıymeti de var. Çok şükür avantajlıyız da. Eğer Avrupa'da olsaydık yine Müslüman olmak zorundaydık. Adımız Hans olsaydı, Joseph olsaydı, efendim ne bileyim Henry olsaydı bile yine Allah-u Teala Hazretlerinin yolunu bulmakla vazifeliydik. Yine batıl yolu bırakacaktık, hak yolu bulacaktık, Allah'a kul olacaktık. Bu Resul'e ümmet olacaktık. Başka çare yok. Bu Resul'e ümmet olacaktır. Başka hiçbir çare yok. Bugün dünya üzerinde yaşayan insanların hepsi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in ya fiilen ümmetidir ya da nazari olarak ümmetidir. Ya ümmeti davettir ya ümmeti icabettir. Başka çare yok. Brezilya'daki adam da, Amazonlardaki yerli de, Afrika'daki yerli de, Avustralya'daki de, Asya'daki de, Rusya'daki de hepsi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i bilmek zorundaydı. Çok şükür Müslüman doğmuşuz. Mübarek elindeki nimeti kaçırma. Elindeki nimeti kaçırma. Elinde bir elmas var, bir pırlanta var, büyük bir nimet var, bunu kaçırma bari. Müslüman doğmuşsun. Ya bir de diğer küfürde de olsaydın, arayıp bulacaksın. Bulduktan sonra bütün cemiyete meydan okuyacaksın, ailene meydan okuyacaksın, cemiyetin akışının karşısına çıkacaksın, nehir bu tarafa doğru akarken sen bu tarafa gitmeye çalışacaksın. Ben Müslüman oluyorum diyeceksin, bu yol batıl diyeceksin. Daha zor. Daha zor. Bak elhamdülillah Müslümansın. Hiç olmazsa bu elindeki nimetin kadri kıymetini bil de onu ömrünün sonuna kadar koru. Ya Rabbi, ey bize İslamiyet'i nasip etmiş olan Mevlam, bu Müslümanlık ile yaşat, bu Müslümanlık ile bizi emaneti teslim eden bahtiyarlardan eyle. Allahümme ya veliyyel İslam, nesikna bil İslam hatta nel katibik. Aleyküm bil beyaz minet siyah fel yelbesha ahya hüküm. Size beyaz elbiseyi tavsiye ederim diyor Peygamber Efendimiz. Dirileriniz, canlılarınız, hayatta olanlarınız bu beyazı giysin ve kefinu fiha mevtaküm. Ölülerinizi de bu beyaza sarın. Kefen beyaz oluyor. Neden? Bak hadis-i şerifte çıktı sebebi. Ve inneha min hayri siyahüküm. Çünkü beyaz renkli elbise en hayırlı elbisedir buyurmuş. Tabi giyimi zor biraz, çabuk kirlenir, çabuk yıkarsın, temiz tutarsın, pırıl pırıl uzaktan şöyle göründüğü zaman işte Müslüman tertemiz diye şey yapar, herkes hayran kalır. Aleyküm bis sıdkı fe innehu babun min evvabil cennet ve iyyâküm vel fisk fe innehu babun min evvabil nâr. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, aleyküm bir sıdık. Sizlere doğru sözlülüğü tavsiye ederim. Yani konuştuğunuz zaman doğru söylemeyi sizlere tavsiye ederim. Bu sizin boynunuza borç olsun. Doğru sözlü olun. Yalana sapmayın, doğru sözlü olun. Hak sözü söyleyin. Bu sözde de kullanılır doğruluk. Hareketler içinde kullanılır. Yani doğru sözlü de olun demek manasına gelebilir. Bu doğru hareketli de olun. Eğri büğrü yani hilekar olmayın, yaptığınız işler doğru dürüst olsun, fiilen de doğru olun manasına gelebilir. Peygamber Efendimiz bize o zaman şöyle tercüme edelim. Kavlen ve fiilen, sözlerimizde ve hareketlerimizde doğru olmayı bu hadis-i şerifte tavsiye ediyor. Yalan yapmamayı, aldatmaca yapmamayı, yalan söz söylememeyi, hilekarlık yapmamayı tavsiye ediyor. Neden? فَاِنَّهُ بَابٌ مِنْ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ Çünkü doğruluk cennetin kapılarından bir kapıdır. Allah Allah. Doğruluk bir huydur ama cennetin kapısı diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Neden? Çünkü insan doğru oldu mu, doğru sözlü, doğru özlü, doğru hareketli oldu mu sonunda cennete sokar o huy onu. Doğruluk cennete götürür insanı. Çünkü doğru söylemeye alışmış bir insan, birisi sorduğu zaman eğri sözü söylemeyeceği için her hareketini tanzim eder, ona göre hayatını tanzim eder ve şey yapar. Efendim, neticede cennete gider. Ve iyyâküm velkiz, sakın yalan söylemeyin. Yalandan kendinizi sakının, korunun. Neden? Fe innehum bâhun min evvâbin nâr. Çünkü yalancılık da yalan sözler söylemek ve hilekar hareketler yapmak, aldatıcı hareketler yapmak da o da cehennemin kapılarından bir kapıdır buyuruyor Peygamber Efendimiz. Bu sözü de kim söylemiş? kim nakletmiş Peygamber Efendimiz'in bu hadisi şerifini? Hatırınızda kalabilir. Ebu Bekir Sıddık. Kendisi Sıddıkların Şahı'ya, doğruların doğrusu'ya Ebu Bekir Sıddık Hazretleri. Bizim Efendimiz, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den sonra ümmetin en üstünü, muktedâ dinimiz, yolumuzun büyüğü, birinci önde gelen şahsı Ebu Bekir Sıddık. Bak demişler, yolda yolunu kesmişler, senin şu inandığın Muhammed var ya, bu sefer neler söylüyor bize, ne söylüyor demiş. Bir gece de güya Kudüs'e gitmiş, Kudüs'ten de semalara çıkmış, miraç eylemiş diye söylüyor. Bak ne kadar zarif bir insan, ne kadar uyanık bir insan, ne kadar has, halis bir insan. Diyor ki bu sözü o mu söyledi, hakikaten söyledi mi böyle? Elbet söyledi diyorlar. Yani sanıyorlar ki hakikaten söylediğini deyince, elbet söyledi deyince bak ha o zaman hata etmiş diyecek filan sanıyorlar. Hakikaten böyle söyledi mi? Elbette söyledi. O öyle söylediyse o halde öyle demiyor. Öyle söylediyse, siz uydurmuyorsanız o hakikaten öyle söylediyse, demek ki o öyledir. O zaman kendisine veriyorlar. Sıddıklık lakabını, mertebesini o zaman veriyorlar. Tasdiki, bak nasıl? Söylediyse öyledir. İman öyle olur işte. Biliyor çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'le ne zamandır tanışıyor. Biliyor onun her hareketinin nasıl isabetli olduğunu. Resulullah söylediyse öyledir diyor. İşte o Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh bu doğrulukla ilgili hadisleri Peygamber Efendimiz'den nakletmiş de ravi ile hadis-i şerifin manası birbirine mutabık düşmüş. Rivayet eden Ebu Bekir Sıddık hadisin manası da sadakatle, sıdık ile ilgili. Şimdi buradan bize çıkan nedir? Doğru olmak. Doğru sözlü, doğru özlü olmak. Birbirimize karşı yalan dolan etmemek. Çok zor bir şey. Yani kolay gibi görünür ama günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir yalan. Yalan dolan ayrılmaz bir parçası gelmiştir. Telefon çalar, evde yok diyiver deriz. Kapı çalınır, evde olmadığını söyleriz. Efendim, kasada para duruyordur, vallahi para yok der. Rica. Alacaklısı geldiği zaman. Hiç şöyledir, böyledir der. İş, güç, bütün hayat yalan üzerine dönmüş. İki gözümün nuru, seni çok özledim bilmem ne, yalan kızıyor içinde. Kızıyor ama gene öyle söyler. Onun için doğru olmak hakikatte cennete götürür insanı ama kolay bir şey de değil. Allah-u Teala Hazretleri şöyle halis, muhlis, doğru sözlü, doğru özlü kimseler olmayı nasip eylesin. Amin. Aleyküm bil ba'ati. فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ عَلَيْهِ بِالصَّامِ فَاِنَّهُ لَهُ وَجَعَ Peygamber Efendimiz bu hadis-i şerifte buyuruyor ki aleyküm bil ba'a bil ba'e ba'e tezevvüç manasına geliyor. Size evlenmeyi tavsiye ederim. Nikahlanıp evlenmeyi tavsiye ederim. فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ buna gücü yetmeyen kimseye فَاَلَيْهِ بِالصَّامِ İnsan her zaman tabii mesela evlen diyoruz ama askerliği yapmamıştır, evi yoktur, henüz bir işe girmemiştir, kolay değil. O zaman Peygamber Efendimiz diyor ki فَاَلَيْهِ بِالصَّوْمِ O zaman oruç tutsun. فَاِنَّهُ لَهُ وَجَعُمْ Çünkü bu ona mani olur, kötülükleri işlemesine mani olur. Oruç kalkandır, siperdir. İnsanı kötülüklere karşı korur, cehennemin ateşine karşı korur, şeytana karşı korur, nefse karşı korur. İnsan oruç tuttuğu zaman nefse hakimiyet daha kolay olur. Açlıkta pek çok hayırlar vardır. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz orucu çok tavsiye etmiştir. Şimdi vakit müsait olsaydı, tasavvufi ahlak kitabımızda da vardır. Büyük mutasavvur İbrahim Hakkı Erzurumi Hazretlerinin açlık ile ilgili bir bölümü vardır. Gayet güzel de şiirleri vardır. Sıralar böyle. Açlıkta neler olduğunu, ne faydalar olduğunu. Onun için biraz böyle bazı günler evinde buzdolabın dolu da olsa, kesen ağzına kadar parayla dolu da olsa, imkanın olsa da oruç tut, biraz açlık çektir vücuda. Biraz şu vücut aç kalmayı görsün. Çünkü aç kaldığı zaman hem bedeni bakımdan sıhhat kazanır. Hem insanda şöyle bir yüzün mahzunluk olur, boyun bükücü olur. O boyun büküklüğü de makbul bir şeydir. Kalbi rikkat kesmeder. Oruç ikinci namazında Kur'an-ı Kerim okurken gözleri yaşarı yaşarı verir. Allah Allah der. Ben yani başka zaman böyle Kur'an okurken gözüm yaşarmıyor. Neden? Oruçlusun da ondan. Miden boş, kalbin çalışıyor. Mide ile kalp birbirine komşu iki tane uzuvdur. Birisi doldu mu ötekisi boşalır. Ötekisini sıkıştırıp çalışmasına meydan vermez. Mideyi sen tıka basa dolduruyorsun, kalp gönül çalışmıyor. Kalp katı oluyor. Efendim acımak az oluyor, göz yaşarması az oluyor, tefekkür duygusu, ibret duygusu az oluyor. Mide boşalınca bu sefer kalp meydan buluyor, fırsat buluyor, gönül çalışmaya başlıyor. Merhamet duygusu işliyor, ibret duygusu işliyor, daha başka şeyler işliyor ve hayır ve feyiz geliyor insana. Onun için sadece Ramazan'a bırakmayalım oruçları. Pazartesi, Perşembe Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz oruç tutardı. Peygamber Efendimiz'in yolunda gitmek istemez misin? Niye oruç tutuyorsun ya Resulallah diye sorarlardı. Derdi ki, ameller, kulların yaptığı işler, fiiller, hayırlar, şerler, Pazartesi, Perşembe günleri toplu halde Allah-u Teala Hazretlerinin dergahına arz olunurmuş. Bilmiyoruz, esrarı var bu işin. Her gün tabi Allah-u Teala Hazretleri her an, her halimize muttali. Bize bizden yakın. Ve nahnu akrabu ileyhi min hablillerin. Vallahu bi külli şeyin muhit. Bizi çepçevre ihata etmiş. Bize bizden yakın ama ameller dergah hükmünde de pazartesi perşembe arz olmuyormuş. Nedendir? Hikmeti nedir? Bilmiyorum. Belki o vakitler arasında tevbe edilmeye imkan olsun diye. Pazartesiden perşembeye kadar vakit var. O arada yaptığın günahlara niye tevbe etmezsin? Sildirmeye çalışmazsın. Oraya kadar gitmeden niye şeyden imza kartonunun içinden çekip almazsın o vesikayı? Belki onun için. Pazartesi, Perşembe dergahı izzete arz olunur diyor Peygamber Efendimiz. Ben de o arada oruçlu olmayı tercih ederim diyor. Amellerim Allah-u Teala Hazretlerine arz olunurken oruçlu olmayı tercih ederim diyor. Resulullah nasıl bir kimseydi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ gelmiş ve geçmiş günahları affu mağfiret olunmuş bir kimseydi. Açık ona almış bir kimseydi. Geçmiş günahları affolunmuş olduğu gibi gelecek günahlar da affedilmiş bir kimseydi. Allah-u Teala Hazretleri sevmiş. Yani ben senin olunca ey Habibi, senin olmaz mı dualem ey Latif dediği gibi şeyde mevlette Allah-u Teala Hazretleri sevmiş, lütfeylemiş. Seyyidül evvelin ve ahirin eylemiş. Gelmişlerin, geçmişlerin efendisi eylemiş. İmam-ül Harameyn eylemiş, Resul-ül Sakaleyn eylemiş, insanlara ve cinlere peygamber eylemiş, ölmüş, bütün günahlarını affetmiş ama o da o makama nasıl layık bak, nasıl gayretli, ayakları şişinceye kadar gece ibadet ediyor. Diyorlar ki ya Resulallah, anamız babamız sana feda olsun. Senin gelmiş geçmiş günahların affolunmamış mıydı? Zevcelerinden, Ümmahat-ı Mü'mininden bir tanesi diyor ki, niye böyle yoruyorsun kendini? Ayakların şişinceye kadar niye ibadet ediyorsun? Efela ekmini abden şekura. Allah'a çok şükredici bir kul niçin olmayayım? O makamı alıyor ama şükrü, bak ayakları şişinceye kadar ibadet ediyor. Bir secdeye kapanırdı, gecenin yarısı geçerdi. Bir secdeye kapanırdı, sabahı bulurdu. Yalvarmak, yakarmak, münacat, niyaz. Oku hadis-i şeriflerde bak gözün dayanır mı? Nasıl kazandı o makamı, nasıl mağlup etti? Pazartesi, Perşembe günü de oruçlu olmak suretiyle şey yapıyor. O halde o Pazartesi, Perşembe günleri oruç tutalım. Allah-u Teala Hazretleri buyurmuş ki, ey Resulüm istersen sana şu Mekke'nin dağlarını altın edeyim. Hayır diyor ya Rabbi. Ben istemem. Ben diyor bir gün bulayım, yiyeyim, bir gün oruç tutayım, sabredeyim. Ben sana kul olmak istiyorum diyor. Saltanat istemedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şeyinde de teklif ettiler. Sana kızlarımızın en güzellerini nikahlayalım. İstediğin kadar para verelim. Seni başımıza hükümler çekelim. Gel bu işi karıştırma. Şu bizim putlarımıza söyleme. Bizim inancımızı bozma. Dedi ki Resulullah bir elime ayı verseniz. Bir elime de güneşi verseniz veremezsiniz ya. Yani o kadar büyük bir itibar yapsanız da bir elime onu bir elime ötekisini verseniz yine bu davadan vazgeçmem. Neden? Allah'ın elçisi. Vazifeli. O vazifeyi yapacak. İstediği kadar isteyen tenkit etsin, öldürmeye kalksın, efendim uğraşmaya kalksın. Vazife böyle. Ve varislerinin vazifesi öyle. O halde pazartesi, perşembe orta tutalım. Fırsat oldukça, yani midemizde ülser yoksa, gastrit yoksa, rahatsızlık yoksa, şey yoksa, Peygamber Efendimiz'in şefaatine nail olmaya vesile olur. Hem de madem o günlerde oruç tutmak iyiymiş, biz de tutalım. Eyyam-ı Bıyıt denilen, Arabi ayların 13, 14, 15'inde oruç tutarsa insan bir ayı oruç tutmuş gibi sevap alırmış. Geçti şimdi, Safer ayındayız. Bak biz pek yok kardeşimiz, Arabi aylardan hangisinde olduğunu bilmez. Şimdi Muharrem bitti, birinci ay bitti. Sefer ayı bitti. Sefer ayının 13, 14, 15'i bitti. 16'sına geldik şimdi. 16'sına geldik. Yani yarısı geçti. Geçtiğimiz 3 gün içinde oruç tutsaydı insan bütün ay oruç tutmuş gibi Allah lütfedecekti, ecir verecekti. Onun için o gibi sünnet oruçlara riayet edersiniz. İşte Peygamber Efendimiz evlenin diyor. Evlenmeye gücü yetmeyene de oruç tavsiye ediyor. Çünkü oruçla kalbi rikkat kesbedecek, nefsi frenlenecek. Fazla yedirdin mi, fazla uyuttun mu nefis önleyemezsin. Sen de pişman olursun, gene o yap sana kusur yaptırır. Çünkü ata arpasını fazla verdin mi, üstüne binersin, dizgini çeksen de dinlemez. Gemi az diye alır, seni yerden yere çalar. Uyku çok kuvvetlendirir nefsi. Çok uyursa insan, bir de çok yemek yedi mi, artık uğraş bakalım hadi. Nasıl tutacaksın o nefsi de, nasıl namaza getireceksin, nasıl günahları yaptırmayacaksın. Onun için Peygamber Efendimiz oruç tutsun diyor. Evlenme durumu olmayana. Evlenme durumu olan da çarçabuk evlenecek. Peygamber Efendimiz'in tavsiyesi bu. Bir hadis-i şerif daha okuyacağız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, aleyküm bi kıyamilleyin. Size geceliğin kalkıp namaz kılmanızı tavsiye ederim. Gece namazımı tavsiye ederim. Fe innehu, neden? İzah ediyor. Fe innehu, çünkü o te'bu salihine kableküm. Sizden önceki, bu dünyadan gelmiş geçmiş salihler var. Allah'ın sevdiği iyi kulları var. O iyi kulların töresi, adeti idi. Geceliğin hep kalkarlardı o salih kullar da, o salahı, o iyiliği, o mertebeyi öyle almışlardı. Ve inne kıyamel leyli kurbetun ilallah. Ve biliniz ki mutlaka ve muhakkak gece kalkıp namaz kılmak kurbetun ilallah. Allah'a kurbiyettir, yakınlıktır. İstemez misin Allah'a yakın bir kul olmak? Allah'ın kurbiyetine ermek istemez misin? Ve menhâtun aliz ismi. Günahlardan men edici, insanı alıkoyucu bir şeydir gece namazı. Ve tekfirun seyyiat, işlenmiş olan eski günahlara, suçlara, kusurlara kefarettir. Gece namazı kılarsın, o günahlar affolur. Günahsız mısın? Mümkün mü? Günahsız insan var mı? Günahların affedilmesi için bak reçete veriyor Peygamber Efendimiz. Gece kalkar, o namazı kılarsın, günahların affolur. Sen de şaşırırsın sonra haline. Bakarsın günahlar üzerinden kalktıkça bir hafiflik gelir, bir güzellik gelir haline. Ya ben bir rahmete erdim ama nereden erdim diye anlayamadım. Gece namazı kıldın da ondan oldu. Ve matradetün zidda. Hastalığı da def edicidir. Gece namazı hastalığı da def edicidir. Ya ben de sanıyordum ki uykusuz kalınca hasta olacağım. Değil. Aksine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bilakis diyor ki hastalığı def edicidir. Uyuyunca daha iyi olmaz mı? Hayır. Uyuyunca daha iyi olmaz. Gecenin bir bölümünde uykuyu bölüp kalkar namaz kılarsan sıhhat kazanır. Hocam sen doktor musun? Anlar mısın doktorluktan, yoksa biraz hadis-i şerifin tarafını tuttuğun için kıvırttırıyor musun deme. Bizim arkadaşlardan birisi, bakanlık bilende yapmış olan bir kimse Londra'ya gitmiş. Ayağında bir ağrı var. Londra'ya bir konferans için gidince oradan bir profesöre de müracaat etmişler. Profesör ayağını incelemiş, bakmış ayağında bayağı bir ciddi rahatsızlık var. Demiş ki, bütün geceyi hor hor uyuma. Yatıp sabaha kadar hor hor uyuma. Peki ne yapayım? Gecenin ortasında kalk. Sonra ayağını soğuk suyla yıka. Yıka da şey olsun, kan deveran etsin orada. kan devran etsin, kan devranı suretiyle ayağın sıhhat kazansın. Ondan sonra da biraz kültür fizik yap, hareket yap. Arkadaş anlatırken gülüyor, diyor ki, adam diyor tabii gemur, namaz kıl diyecek ama diyemiyor diyor. Bilmiyor ki, yani abdest al da namaz kıl dese aynı şey olacak işte. Senin bu ayağının hastalığı geçsin diye, gecenin efendim ortasında kalk, teheccüd namazı kıl dese bitecek. Profesör ama, yani bak ilim, ilim ona şeyi gösteriyor. Nasıl olması gerektiğini yolunu gösteriyor. Mesleğine hakim bir profesör, diyor ki gecenin yarısı, bütün geceyi tam uyuma horu horu, kalk. Ondan sonra da suyla, soğuk suyla abdest al ki diyor, kan devran edilir. Hakikaten soğuk yere kan şey yapar. Soğuk suyla bir abdest aldın mı, ilk önce bir üşürsün, ondan sonra orası kıpkırmızı olur. Neden? Soğuk yere kan hemen hücum eder. O soğukluğu gidermek için tedbir alır, orada fazla yakma filan olur. Çalışır yani bu uzunlar. Ondan sonra da biraz hareket et diyor. İşte şeyden daha iyi hareket mi olur? 12 rekat insan teheccüd kılsa kaç türlü hareket olur? Oturuyor, kalkıyor, tekrar secde ediyor, rükuda, bilmem nerede derken. Tam işte kültür fizik dediği, kültür fizik dediği şeyin şey, imanlı şekli bu. İmanlı şekli namaz kılmak. Onun için bu hadis-i şerifin altında da yazmış, semaniyetin an felâsetin demiş. Üç kişiden 8 yolla rivayet edilmiş. Yani sağlam bir hadis-i şerif olduğunda da hiç tereddüt yok. 4 faydasını saydı Peygamber Efendimiz. Allah'a kurbiyettir dedi gece namazı. 1. Günahlardan insanı çekip çevirir, alıkoyar, men eder. Yani insan günah işleme temayülünü atar üzerinden, artık günahlara hevesi kalmaz. 2. Eski seyyiatını siler, yapmış olduğu eski suçları aklına sebep olur. Ondan sonra da hastalığı atar vücudundan. Hastalık gelmişse bile hastalığı atar dedi. Bu gece namazı hakkında söylenecek sözümüz çok. Yani ne kadar söylesek az gelir. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz gece namazı hakkında diyor ki, dünyadan ve dünyanın içindeki her şeye sahip olmaktan daha hayırlıdır. Neden? Çünkü biz Müslümanlığın isminde takılı kalmışız. Müslümanlığın ismi seviyesindeyiz biz daha. Henüz içine nüfuz edip de içinde ne var bilmiyoruz. Dışını görüyoruz, Müslümanlık bu. Resmini görüyoruz veya karttan. Vay, Müslümanlık güzel bir binaymış ama o kadar. İçine girebilsen o sarayın içinde ne hazineler var görülmesin ama resmini görüyorsun da. İçine buradan girilir. İçine, Müslümanlığın içine girmek, fiilen Müslüman olmak için insanın Allah-u Teala Hazretlerinin önünde diz çökmesi lazım. Allah-u Teala Hazretlerinin önünde şu güzel, pak, temiz alnını yere koyması lazım. Şu güzel gözlerinden tatlı tatlı gözyaşı dökmesi lazım. Sevgi gözyaşları dökmesi lazım. Allah-u Teala Hazretlerinin efendim, yakınlığını şöyle gecelerde herkes uyurken hissetmesi lazım. Kendisine ne kadar yakın olduğunu, kendisini nasıl ihata ettiğini, nasıl lütuflar şey yaptığını artık tatmayan bilmez de işte böyle bu kadar söyleyiverelim. Allah-u Teala Hazretleri cümlemize uyanıklıklar nasip etsin. Amin. Gafletten uyarsın, zulümattan çıkarsın, kurtarsın. Cehaletten beri eylesin. Amin. Arif-i agah eylesin. Marifetini, muhabbetini Amin. Cümlemize ihsan eylesin. Amin. Sevdiği, razı olduğu kul olarak kendisine kavuşmayı cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Amin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin komşusu eylesin. Amin. Liva-i hamd-i hasında salih kimselerle cem eylesin. Amin. Fatiha-i Şerife maal besmele. Allahümme salli ve sellem ala hazem nebiyyil kerim ve rasulü seyyidi senedil azim. Elhamdülillahi la ya rabbel alemin. Nahmedüke bi cemii muhamedik. Kulliha ma alimna minha ve ma lem na'lem. Ve nusalli ve nusallimu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsan ila yevmiddin ve ila ervah-i sair-ül enbiya-i vel mürselin ve ala enbiya-i sair-ül mürselin. Allahümme ya Rabbena tekabbel minna inneke entes semi'ul alim ve tüb aleyna ya Mevlana inneke entes tevvabur rahim. Allahümme bellir ve evsıl sevabe ma kara'nahu ve nura ma televnahu ba'del kabul minna bil fazl vel ihsan. Hediyeten vasıleten ila ruhi ruhina ve taci ruhusina ve şefi'i zunubina ve tabibi kulubina ve seyyidina ve senedina ve mededina. el-afidu eydina Muhammedin Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve ila ervahi alihi ve evladihi ve ezvacihi ve ashabihi ve etbarihi rıdvanullahi teala aleyhi mecmai ve ila ervahi cemii enbiyaike ve rusulike ve evliyaike ve asfiyaike ve ulemaike ve şühedaike ve sulahaike ve ehli taifke ve etbaihim ve ila ervahi küllüm min sadatina ve meşayikina sadat-ı turkul aliyyeti ecmain nasiyyema ila ruhu muhtedana Ebu Bekir'in Sıddık ve Ali'nin Mustafa Selman el-Farisi Kasım İbni Muhammed İbni Ebu Bekir Sıddık el-İmam Cafer'e sadık ve ila ervahi aktab-ül evliya Hazarat-ı Ebu Yezid'in el-Bislami Ebu'l Hazar-ı Harakani Ebu Ali'nin el-Farimedi Yusuf el-Hemedani Atın Halik'in Zülcevani Arif'in el-Rüzgar'ın Mahmud'in el-İncil Panevi Maik'el Hüsna ve Resulü'l-Müstaba ve bi hürmeti Esrar-ı Suresi'l-Fatiha.